สวัสดีครับผมขวัญน้ำมันพรายครับหลายคนอาจจะเดาว่าวันนี้ผมจะนำเรื่องราวเกี่ยวกับที่พักอาศัยมาฝากกันใช่ไหมครับคุณเดาผิดครับเพราะว่าวันนี้ฮะเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วคุณจะได้ฟังต่อไปนี้นั้นลองนึกภาพดูถ้าคืนไหนระหว่างที่คุณนั้นเดินทางกลับไปที่บ้านแล้วจู่ๆมีคนเข้ามาร่วมเดินทางกับคุณด้วยคุณแน่ใจได้ยังไงว่าคนคนนั้นยังมีลมหายใจอยู ่สายคุณเมย์มารออยู่เรียบร้อยนะครับคุณเมย์สวัสดีครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับคุณเมย์สบายดีนะ สบายดีครับพี่โก้ใช่ไหมครับ อ๋อพี่โก้อยู่หลังไมค์ครับอยู่กับพี่ขวัญครับตอนนี้ พี่ขวัญ นะครับ ใช่ครับผมครับเมย์ตอนนี้โทรมาจากไหนครับเนี่ย ตอนนี้ผมอยู่กรุงเทพครับ ไม่ได้กลับบ้านไม่ได้ไปเที่ยวต่างจังหวัด ครับปกติผมอยู่ชุมพรแล้วผมก็ขึ้นมาเที่ยวกรุงเทพช่วงปีใหม่เนี่ยครับ อ๋อส่วนมากคนกรุงเทพจะกลับต่างจังหวัดแต่ว่าเราคนต่างจังหวัดมาเที่ยวกรุงเทพ ครับประมาณน ั้ น นะครับ ครับผม เมย์ครับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่บ้านที่จังหวัดชุมพรย้อนกลับไป20ปี ประมาณนั้นได้คร ับ ทางกับเรื่องเป็นยังไงบ้างเชิญเลยครับ ก็เรื่องราวก็ย้อนไปสมัยผมยังเรียนประมาณม.ต้นอยู่เลยนะครับ ครับ ก็คือช่วงนั้นเป็นช่วงที่ผมลงเรียนเป็นวิชาเสริมเป็นศิลปะเป็นภาคค่ำมาครับนอกจากเรียนภาคปกติแล้วนะครับก็คืนนั้นก็เป็นผมจำได้ว่าเป็นคืนวันเด็กผมไปเรียนวาดรูปเขียนรูปบาติกครับผม ครับ ที่วิทยาลัยแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็มันเลิกดึกคืนนั้นเป็นวันเด็กแล้วผมต้องช่วยอาจารย์เขียนภาพวันเด็กอะไรประมาณนี้แล้วก็เลิกดึก คร ับ แล้วก็ผมก็หลังจากนั้นผมก็กลับบ้านกันถึงทางเข้าบ้านเนี่ยมันต้องผ่านวัดที่ผมอยู่ครับหมู่บ้านที่ผมอยู่จะมีวัดทางเข้าบ้านนะครับเป็นซุ้มประตูวัดเป็นเหมือนศาลารอรถนะครับพี ่ ครับผม ครับ ก็ประมาณก็ดึกเหมือนกันประมาณห้าทุ่มกว่าเกือบเที่ยงคืนแล้วครับผมก็ยังเด็กมากนะแล้วดึกก็จำไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับพี่ก็พอเข้าไปตรงศาลาผมก็กับเพื่อนสามคนนะครับเอ่ยชื่อเพื่อนได้ไหม ได้ ก็มีผมแล้วก็ไอ้ก้องนะครับก็เป็นเพื่อนผมเดินนำหน้าแล้วก็อีกคนนึงก็คืออู๊ดครับผมก็คือเดินตามหลังผมมาเดินกันห่างๆอ่ะครับพี่แล้วก็พอถึงตรงศาลาตรงที่ผมว่าเนี่ยทางซ้ายมือของผมเนี่ยครับก็จะมีผู้หญิงคนนึงอ่ะเขานั่งอยู่ในศาลาแบบเป็นมุมมืดๆเลยครับ หรอ คือครับใช่ครับแล้วก็เป็นลักษณะเหมือนกับเขารอใครบางอย่างรอใครบางคนอยู่อะไรประมาณเนี้ย คร ับ ผมก็ด้วยความเป็นเด็กกว่าครับเขาดูเป็นสาวกว่านะเป็นชุดนักศึกษาครับพี่ก็เราก็ไม่ได้ทักอะไรได้แต่มองอะไรประมาณเนี้ยครับผม คร ับ ก็เดินผ่านกันไปครับแล้วก็เท่าที่ผมมองก็เราก็ไม่ได้กล้ามองตรงๆนะครับเนื้อไหมครับ ครับ แต่มันมืดด้วยมืดมากนะครับ ถ้าเกิดเราไปจ้องมองเขาตรงๆเดี๋ยวเป็นการเสียมารยาทอะไรเงี้ยเนาะรู้สึกแบบเราคิดไม่ดีเขาหรือเปล่าเขาจะคิดว่าเออพวกนี้มันอะไรกับเราหรือเปล่าอะไรเงี้ย ใช่ประมาณนั้นแหละแล้วเราวัยรุ่นเราก็คิดต่างๆนานานะ ครับ แต่ก็ไม่ได้คิดกลัวอะไรเลยไม่ได้เรื่องแบบว่าเรื่องลี้ลับอะไรแบบนี้ยังไม่ได้นึกรู้สึกตรงนั้นเลยนะครับ ครับ แต่ว่าพอเดินผ่านไปก็ปกติไม่ได้คิดอะไรเลยด้วยซ้ำครับผมแต่บรรยากาศระหว่างทางเนี่ยครับมันเริ่มที่จะแบบเหมือนกับมีลมแรง ม ีเพราะว่ามันเข้าวัดเข้าไปอ่ะครับต้องผ่านวัดไปก่อนแล้วก็จะต้องก่อนจะถึงบ้านผมเนี่ยต้องหมู่วัดแล้วก็โรงเรียนแล้วก็จะถึงบ้านพวกผมอีกทีนึงอะไรแบบนี้ ก็คือเข้าไปลึกพอสมควร ใช่ครับ ครับ ก็เดินเข้ามาก็ต้องผ่านเจดีย์ผ่านพวกบรรยากาศในวัดที่เป็นวัดป่าเลยครับพี่ครับก็จะก็น่ากลัวผมก็เดินมีความรู้สึกกลัวขึ้นมาเฉยๆเลยครับอยู่ๆก็นึกกลัวขึ้นมาครับผมสักพักหนึ่งก็เดินไปถึงประมาณมันจะมีหอระฆังอะครับที่แล้ว หมามันก็หอนนะครับพ ี ่ชูครับแล้วหมามันก็หอนแบบหมาวัดมันก็หลายตัวครับพี่มันประสานเสียงกันมันก็น่ากลัวมากผมก็แบบเฮ้ยอะไรวะเนี่ย คือเดินมาแทบจะทุกวันทุกคืนไม่เคยมีบรรยากาศแบบนี ้ใช่ครับปกติก็กลับบ่อยครับทางนั้นกลับบ้านอะไรเนี้ยแต่บรรยากาศวันนั้นมันลมก็พัดแรงแล้วก ็ ผมก็คิดไปเองนะฝนมันจะตกหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยครับ ครับ ครับผมแต่ว่าเพื่อนผมมันมีอาการแปลกๆคนที่เดินนำหน้าเนี่ยครับเดินนำหน้าผมไปเนี่ยครับประมาณห่างกันประมาณ19ได้ครับพี่แล้วก็อยู่ๆมันพอเดินไปถึงจังหวะที่มันอยู่บริเวณตรงกับเมนนะครับพี ่ อีกนิดเดียวก็จะพ้นวัดแล้วแต่ว่ามันต้องผ่านเมนก่อน คร ับ ครับอยู่ๆเพื่อนผมมันก็หยุดปุ๊บหยุดกึกหยุดเดินนะครับแล้วก็มันก็วิ่งเลยครับผมก็มันก็วิ่งไปข้างหน้า ครับคือตอนแรกเขาเดินนำเราอยู่พอไปถึงจะผ่านเมนอยู่แล้วเขาก็หยุดพอหยุดเสร็จปุ๊บเราก็มองว่าเฮ้ยหยุดทำไมวะแล้วมันวิ่งเลย ครับใช่พอวิ่งปุ๊บเนี่ยครับผมก็ด้วยความที่ตกใจนะเพื่อนผมก็อยู่ข้างหลังอีกคนนึงนะครับ ครับ ผมก็ออกตัวเหมือนกันวิ่งตามมันนั่นแหละครับแต่ด้วยความที่ผมอยากรู้ว่ามันเห็นอะไรที่เมนหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ คร ับ ผมก็แบบหันไปมองแบบอยากรู้ว่ามันแกล้งหรือว่ามันเห็นอะไรจริงๆเพื่อนผมอะไรประมาณนี้ครับ คร ับ ผมก็พอหันไปผมก็เห็นเลยแล้วผมก็ซัดยาวเลยแล้ววิ่งต่อไม่สนใจอะไรเลยครับสิ่งที่ผมเห็นก็คือเป็นผู้หญิงคนนั้นนะครับที่เขานั่งอยู่ตรงศาลาหน้าปากทางครับ ศาลาที่เราเดินผ่านนะ ใช่ครับเพราะรู้สึกว่าเขาจะถือล่มด้วยไงครับแล้วเขาก็ผมก็เห็นเป็นร่างเขายืนอยู ่ อยู่อยู่ในเมนนะครับศาลาเมนนะครับมันมืดนะครับแต่ผมมองเห็นว่าเป็นเขาล่ะครับแล้วผมก็ตกใจมากแล้วผมก็คิดในใจว่ามันโดนผีหลอกแล้วล่ะอะไรประมาณนี้ครับพี่ ซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะเดินแซงเรามาถูกไหม ใช่ครับคือเขาแบบอยู่เขาก็แบบผมมาผมก็วิ่งเพื่อนผมวิ่งแบบเร็วมากครับพี ่ ผมวิ่งตามไม่ทันอ่ะ ครับ ผมก็วิ่งเร็วแล้วนะแต่เพื่อนผมวิ่งเร็ว แล้วไอ้คนล้างท้ายอ่ะ คนล้างท้ายก็คงจะผมก็ไม่ได้สนใจอะไรเขาเลยครับ ทิ้งเพื่อนเลยอ้าวครับเข้าใจอารมณ์ตอนนั้นนะฮะ ครับก็คือตอนนั้นมันน่ากลัวจริงๆครับพี ่ มันก็ตกใจแล้วก็มันเด็กแล้วด้วยความที่เราเป็นเด็กด้วยแล้วก็มันครับผมแล้วผมเห็นอย่างนั้นมันก็เลยแบบตื่นเลยครับตกใจแยกย้ายกันเลยครับ ครับผมอันนี้พี่ขวัญถามนิดนึงแล้วสิ่งที่เราเห็นผู้หญิงคนนั้นตรงบริเวณศาลาถูกไหมฮะ ใช่ ทีแรกก่อนแล้วก็มาเห็นตรงบริเวณหน้าเมน ครับ นะครับคือต้องบอก จะอยู่ข้างในเมนเลยครับ เขาอยู่ในเมนเลยเหรอ ในศาลาในศาลาเมนนะครับ แล้ว มันก็ไกลพอสมควร แล้วมันมีจุดสังเกตอะไรไหมที่เราคิดว่าต้องเป็นเขาและคนเดียวกันอะไรเงี้ย ก็คือผมรู้สึกว่าเขาจะมีล่มด้วยคันหนึ่งอะที่ล่มด้วยคันนึงครับแล้วก็ชุดนักศึกษาที่มันจะเด่นหน่อยนะครับเท่าที่ทำได้ครับครับจะถามว่าเห็นหน้าชัดไหมเท่าที่รู้คือเขาเป็นคนคือเห็นหน้าไม่ชัดแต่รู้ว่าเขาเป็นคนรูปร่างหน้าตาดี คร ับ ครับลางๆก็ผ่านไปเป็นปีเหมือนกันนะครับพี ่ ผมเหตุการณ์ครั้งนั้นผมแทบจะไม่ได้เอามาเล่าต่อให้ใครฟังเลยหลังจากเหตุการณ์นั้นนะเหมือนกับลืมไปเลยครับ เดี๋ยวนะก่อนที่ไปกันต่อทีนี้หลังจากเหตุการณ์ที่เราต่างคนต่างวิ่งเพื่อนทั้งหมดรวมเราด้วย3คนต่างวิ่งกันไปคนที่ทางคือกลับบ้านกันไปอย่างเงี้ยแล้วพอวันต่อมาได้มีการมานั่งเล่าหรือว่าพูดถึงเรื่องนี้กันมั้ย เท่าที่ผมจำได้อ่ะหลังจากตอนนั้นอ่ะไม่ได้มาคุยกันเลยครับ สามค นทั้งที่เรียนห้องเดียวกันนะครับเรียนห้องเดียวกันครับผมก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี ้แ ต ่ ว ่ ามันจะมีเหตุการณ์ที่แบบทำให้ผมนึกขึ้นได้อีกต่อไปไงครับพี ่ครับผม ก็คือว่าที่วัดก็จะมีการจัดงานประจำปีครับพี ่ครับ จัดทุกปีเป็นงานประจำปีงานวัดอะไรแบบนี้ครับ ก็ ซึ่งจัด3คืนแล้วก็พวกผมก็เที่ยวเล่นกันในงานในวัดในโรงเรียนอะไรแบบนี้ซึ่งอยู่ติดกันนะครับจะเป็นบริเวณของการจัดงานทั้งหมดนะครับซึ่งคืนสุดท้ายอะครับคืนที่3เนี่ยครับจะมีมันจะไม่มีอะไรมากมันจะมีแค่หนังตะลุงซ ึ่ งจอหนังตะลุงเนี่ยอยู่ตั้งอยู่ในวัดหน้าเมนเลยครับ ครับ ก็ตัดสินใจว่าเออก็ไปดูหนังตะลุงกันอะไรประมาณนี้ครับทางใต้นะฮะก็ดึกพอสมควรนะครับ หนังตะลุงเนี่ยแถวบ้านผมเขาก็จะฉายกันเกือบเช้าเลยนะคร ับ สมัยนั้นนะครับ แต่ว่าคืนนั้นปีนั้นน่ะผมถ้าทุกคนที่ไปดูหนังตะลุงคืนนั้นจะต้องจำเหตุการณ์นี้ได้นะผมเชื่ออย่างนั้นนะครับผ ม เพราะว่าคืนนั้นน่ะนอนดูหนังตะลุงกันเขาก็ฉายหนังตะลุงกันปกติเขาในหนังเขาก็จะเล่นร้องสดนะครับพี ่ นี่เหรอไหมคร ับ ร้องสดไปก็สักพักนึงครับมันมีเสียงร้องออกมาจากทางในเมนนะครับเป็นเสียงกรีดร้องอะครับพี่กรีดร้องของผู้หญิงแบบโหยหวนมากแบบชัดเจนนะครับซึ่งเสียงของการบรรเลงหนังตะลุงเนี่ยคือไม่หนังตะลุงเนี่ยเขาจะดังอยู่แล้วนะครับดัง มัน แต่เสียงเนี่ยดังแบบแทรกขึ้นมาเลยอะครับผม เป็นเสียงกรีดหรอกรีดร้องดังมาจากในเมนหรอ ดังออกมาจากในเมนครับ แล้วไง ครับแล้วก็สังเกตทุกคนก็ได้ยินนะครับหลายๆคนได้ยินคือผมในนั่งอยู่กับเพื่อนๆเฮ้ยสะกิดกันนะครับว่าได้ยินเสียงนั้นไหมครับก็มันดังขึ้นแบบตอนแรกก็มานิดหน่อยแว่วๆครับแต่มันดังขึ้นเรื่อยๆดังขึ้นเรื่อยเป็นเสียงแบบจนมีคนต้องเอาไฟฉายเข้าไปส่องในเมนนะครับพี ่ oh. ว่าเฮ้ยมันน่าจะมีใครเป็นอะไรหรือเปล่าแล้วครับผม ครับ ก็เขาก็เข้าไปดูกันนะครับมีคนเข้าไปดูผมไม่ได้เข้าไปดูแล้วนะครับผมกลัวเพราะว่าอยู่ๆผมก็เฮ้ยผมไม่ถึงเหตุการณ์วันนั้นที่มา มันแวบเข้ามาในหัวตอนแรกเราลืมไปแล้วถูกไหม ใช่ครับ oh. ด้วยความที ่ผมก็ไม่ได้เข้าไปดูครับ oh. แต่ก็สักพักหนึ่งก็คือเท่าที่ผมจำได้คือแยกย้ายกันเลยครับผมพอมีความกลัวเกิดขึ้นนี่ก็แยกย้ายกลับบ้านแล้วรู้สึกว่าหลังตะลุงเขาก็จะเลิกจะเล่นกันนะเพราะว่าเข้าไปไม่เจออะไรเลยครับ oh. เพราะว่าเข้าไปเพื่อตรวจเช็คดูว่ามีใครเป็นอะไรไหมอะไรแบบนี้ครับ มากกว่า ครับผมแต่พอไม่เจออะไรก็ ก็เลยแบบแยกย้ายกับ oh. น่าจะกลัวกันทุกคนนะครับผม โอ้โหคือได้ยินทุกคนในงานไม่ว่าจะเป็นในหนังเองนักดนตรีเองนะครับคณะหนังตะลุงเองแล้วก็คนดูด้วย ครับ ตอนนั้นมีคนดูอยู่เยอะมากน้อยขนาดไหนฮะ ผมเชื่อว่าก็โอ้โหน่าจะเกิน30 40ประมาณ50คนได ้โอ้โหเยอะนะ คนแก่คนเฒ่าอะไรก็ยังเยอะยังมีคนขายลูกโป่งยังมีอะไรอยู่ครับแต่ว่ามันเริ่มดึกแล้ว ก็แสดงว่าทั้งคนขายของทั้งคนมาดูทั้งทีมแสดงหนังตะลุงก็ได้ยินกันหมดเลยเหรอ ได้ยินครับ แยกย้ายกลับบ้านกันหมดเลย ครับนี่ผมเล่าไปอย่างคนลุกอยู่เลยคร ับ น่ากลัวนะนึกย้อนกลับไป20กว่าปีที่แล้วแล้วก็เป็นนั่งดูหนังตะลุงอยู่ใกล้เมนแล้วก็หนังตะลุงเรารู้อยู่แล้วว่าเล่นดึกอยู่แล้วอ่ะ ครับ ระหว่างที่หนังกำลังเล่นอยู่ในหนังกำลังให้เสียงภาคอยู่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยอยู่ดีมีเสียงกรีดร้องดังออกมาจากในเมนซึ่งตอนแรกอ่ะมันเราก็ไม่รู้อ่ะพี่ก็ไม่รู้ว่าเขากรีดยาวเลยนะไหมหรือว่ากรีดแล้วก็หยุดแล้วก็กรีดแล้วก็หยุดอะไรเงี้ยครับ มันจะมาเป็นเสียงกรีดก่อนครับแล้วก็หยุด แ ล้วก็ด้วยความที่เสียงตะลุงมันก็ดังอยู่แล้วนะครับมันจะมาเหมือนแว่วๆอ่ะครับกรีดแล้วก็หยุดแต่ว่าพอช่วงท้ายๆนะมันเหมือนกับทุกคนพยายามมันจะตั้งใจฟังอ่ะเขาจะยิ่งชัดแบบโหยหวนขึ้นเรื่อยๆมันจะเป็นเสียงที่โหยหวนเลยครับครับ โอ้โหแล้วหลังจากนั้ น พี่ขนลุกตามเลยเนี่ยเมเดี๋ยวนะแล้วหลังจากนั้นแหละครับได้มันต้องมีการโจทย์ขานกันโดยเฉพาะคนในละแวกนั้นหมู่บ้านนั้นอำเภอตำบลนั้นแน่ๆว่า ใช่ครับ เรื่องของ แต่ว่าครับผม ครับ คือแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยก็คือว่า มันของสังคมผมมันจะเป็นเด็กๆมากกว่ า ใช่ไหมครับที่คุยกัน เข้าใจ ก็ครับก็ถ้าผมคิดตอนนั้นคือผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็คงจะรู้เรื่องรู้ราวอะไรกันนะครับแต่ว่าผมมารู้ทีหลังจากรุ่นพี่ครับผมว่ า ที่วัดที่หมู่บ้านเราเนี่ยคือเขาได้มีการนำศพของผู้หญิงคนหนึ่งครับมาฝากไว้ซึ่งเขาโดนแบบเหมือนลักษณะเหมือนกับฆ่าแล้วก็ข่มขืน อะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ยังจับคนที่เป็นฆาตกรหรือ คนร้ายไม่ได้ คนร้ายไม่ได้ใช่ครับก็เลยนำศพมาฝากไปที่วัดตรงนี้ก่อนครับผม แสดงว่าเสียชีวิตมาจากที่อื่นแล้วนำร่างเขามาฝากไว้ที่วัดเพื่อเรื่องราวของคดีความ ครับตรงนั้นใช่ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน ประมาณนี้เพราะตอนนั้นเราเด็กอะเนาะอย่างที่เมย์บอกว่าตอนนั้นเมย์เด็กมากๆครับก็คงจะแบบไม่ได้แบบปฏิปต่ออะไรมากมายเรื่องแต่ว่าเจอแบบนั้นก็มันก็ความเป็นเด็กมันก็กลัวมันก็หลอนขนหัวลุกแล้วนะ คร ับ โอ้โหนี่อุตส่าห์ลืมไปแล้วเห็นยืนอยู่ตรงเมนเราก็วิ่งอ่ะเป็นพี่ก็วิ่งพี่ก็ตกใจว่าเพื่อนวิ่งทำไมวะโอ้นี่คือเรื่องราวทั้งหมดแล้วเหตุการณ์ในครั้งนั้นทำให้เราเนี่ยแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยกลัวบริเวณตรงบริเวณเมนวัดตรงนั้นนานขนาดไหน ก็ถ้าเอาจริงๆก็มันพอหลังจากผมเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆผมก็ได้ฟังประสบการณ์จากเพื่อนคนอื่นด้วยนะครับที่คือเขาเจอกับลักษณะเหมือนวิญญาณดวงเนี้ยครับ ครับของพี่คนนี้นะพี่วิ่งคนนี้นะครับ ครับผม เขาเจอยังไงบ้าง ก็มันจะมีลุงคนนึงครับเขาไปเล่าให้ฟังว่ามีวิญญาณของผู้หญิงคนนี้มาเรียกเขาอะไรประมาณเนี้ยครับก็แล้วหลังจากนั้นลุงคนนี้เขาก็ไปผูกคอตายป ั จจุบันนี้เขาเสียชีวิตไปแล้วครับผม สาเหตุเพราะว่าวิญญาณของผู้หญิงคนนี้ไปเรียกเขาเหรอ ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ว่าก่อนที่เขาจะไปผูกคอตายเนี่ยเขาเคยมาเล่าให้เพื่อนๆหรือว่าชาวบ้านฟังว่าเนี่ยมีวิญญาณของคนเนี้ยไปเรียกเขาอะไรประมาณนี้ครับผม ครับ แล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่นานเขาก็2เดือนได้ไม่อะไรประมาณนี้อันนี้เป็นประสบการณ์จากที่เพื่อนแถวบ้านเล่าให้ฟังอีกทีนึง คร ับ ครับผมแต่ก็ลุงคนนั้นผมก็รู้จักแกก็ผูกคอตายเสียไปแล้วจริงๆอะไรประมาณนี้ครับ โอ้ยซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะว่าสาเหตุมาจากวิญญาณของผู้หญิงคนนี้หรือเปล่า ครับ แต่ว่าพอไปฟังจากเขาเล่ากันมาก็บอกว่าก่อนที่แกจะเสียเนี่ยวิญญาณผู้หญิงคนนี้ไปยืนเรียกเขา ครับ นั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ ครับใช่ครับพี ่ผ่านมา ก็ผ่านมาประมาณเกือบ20ปีได้แล้วครับพี่แต่ว่าผมจำได้ทุกครั้งเลยว่าเป็นเรื่องที่ผมเจอที่แล้วผมกลัวมากแล้วก็เวลาที่จะเล่าให้ใครฟังเนี่ยมันเป็นอะไรที่เหมือนกับพูดไม่ออกอะครับพี ่มันฝังใจอะเนาะเมย์มันฝังใจแล้วเราเจอกับตัวเองมาเลยรู้สึกแบบนั้นพี่ฟังน้ำเสียงน้องเมย์เนี่ยพี่ขวัญเชื่อนะว่าเรื่องนี้เมย์เจอจริงๆนะเพราะว่าฟังจากน้ำเสียงที่เมย์ที่อธิบายมาอย่างเงี้ยครับบางทีก็มีอาการเสียงสั่นๆเหมือนกัน โอ้นี่ยังนั่งขนลุกเขียวแขนลุกเลย นี่ขนลุกตามเลยดูที่ใครเห็นผ่านกล้องเนี่ยผมเป็นคนลุกตามเลยจังหวะที่เสียงกรีดร้องออกมาแข่งกับหนังตะลุงอ่ะเหมือนเขาไม่ชอบหรือเปล่าหรือว่าไม่พอใจที่มาเสียงดังตรงที่เขาอยู่หรือเขาอยากเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับตัวเองหรือเปล่าเขาทรมานกับสิ่งที่เขาต้องเจอที่ทำให้เขาตายอะไรอย่างนี้ด้วยหรือเปล่า ผมว่าอันอย่างหลังนี่เสียงน่าจะไปทางนั้นมากกว่า เนาะ เขาโหยหวนมาก ทรมานนะเนาะถูก เสียงเขาทรมาน เออน่าสงสารจังเลยอ่ะโอ้โหนะครับเฮ้ยน่ากลัวเรื่องนี้ครับแล้วทุกวันนี้บรรยากาศของวัดตรงเนี้ยที่เราอยู่เนี่ยแถวบ้านเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างดีเจริญขึ้นไหม เจริญขึ้นมากกว่าเดิมเยอะแล้วครับเปลี่ยนไปมากแล้วครับ เมนหลังเดิมยังอยู่ไหม เมนก็เขาเปลี่ยนใหม่หมดแล้วครับแบบใหญ่กว่าเดิมครับก็คือมีคนมาทำบุญมีอะไรเจริญขึ้นเยอะแล้วครับ ความน่ากลัวมันก็ลดน้อยถอยลงไปใช่ไหม ใช่ครับผม ครับผมเอาละครับขอบคุณมากๆน้องเมย์โอ้เรื่องนี้น่ากลัวดีอ่ะ เรื่องราวที่เกิดขึ้นกับคุณเมย์ในคืนนั้นผมบอกเลยนะครับว่าถ้าไม่เจอกับตัวคุณเอง คุณไม่มีทางรับรู้แน่นอนว่ามันจะน่ากลัวขนาดไหนหลังจากฟังเรื่องนี้แล้วต้องทำให้ผมนั้นย้อนกลับไปฟังอีกหนึ่งรอบและถ้าเป็นผมแล้วก็เจอเหตุการณ์เดียวกับเขาในคืนนั้นถ้าปรองเป็นผมคงวิ่งไม่ไหวแน่ๆอย่าลืมติดตามเรื่องราวน่ากลัวของเราแบบนี้นะครับทุกวันที่ YouTube The Shock 13ของเราฝากกดติดตามกด Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมเรื่องผีมีให้ฟังทุกวันครับ